مرانا مختارم عالدین کو بشور قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 28 نمبر 61 شبہ مقام رستم محلہ جبا جامع مسجد کی 15/8/2009 کی شعر جدید ملائی دو پتہ ساتھی اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03715710124 خبر کی پغیبو اللہ پخپل قانون کے دا نہ دلی کلی چی مولی صاحب دے پغیبو کوڑے رو باسی نو چی نہیں دلی کلی دا قانون دے رکم زینہ روڑو زمان مہربان دا آیت وائے جختو گورا پچھتر گیا آل عمرانو گورا آیت نمبر 179 اللہ وی زمان قانون کے دا نشتا چی تاسو زا پغیبو خبر کمار یعوزے کے میں بیان کہو بابا گان رات ناس تو میں یا لکھ بابا نو ڈیر خوشحال شو ہم دے رات الک بابا میں آؤ کنا میں بابا پوڑ کوالی نیچے تلو بے کھڑے وے وے کمے لو بے میں زبہ رہتا نم والا ماں میں پٹے گیٹے آ استاد جی پٹے گیٹے بمنگ پخوا کا والا میں منگ بدا سے او شیر آواز است ای داسے بم کو کم کے رے نما بوے دے کے نشت دا دے اگورا پغیب و پوا یو اللہ دے مخلوق پغیب و نہ پوئے گی ملا نہ پوئے گی پیغمبر نہ پوئے گی پیریار نہ پوئے گی ملائک نہ پوئے گی میاں صاحب نہ پوئے گی بادشاہ صاحب نہ پوئے گی صاحبزادہ صاحب نہ پوئے گی پرن زما بند و بو کے سعید آباد کے محلے میاگان مولانا صاحب موری صاحب تقریر کا خوگر محلہ دا میاگان دا آخ والا نشکنی گورے کار بروان میں خیر دیدی تو سنو ہے مخا میاگان تو سنو ہے میں نہ نو ہے متا خیر دے نو مخلوق پغیب نہ پوئی ہر سوکھ چی سڑی نو پاگا لو بو کے متا تا پتا ہو پپٹے گیٹے کے چھ مخلوق غیب دانو نہ دے اللہ اکبر زو اڑو کیوں ماں آؤ دی اجرو تب پخوا خلق دیر را جمع کے دل نو پوجر کی ہو پی جی سے بسم لاست پستر گڑون دو بابا ہو نمنگ بناس تو میل مان بر آگلی نو چکر اب گپ گرم شو تو ڈیر وڑو کی مکسر بد پلار پجولے کیوں دو ماں رما پلار دے خدے بخی اگب سیتار کا گاؤ د سیتار ڈیر ماہر ہو آ تب خال کوئی برے رون کے لالا زکانا ازنڈی بے وتا چولی ناگا منگتلی ہوں کل گپ گرم سن زکنا پی جی سے بک کار خبر نہ شروع کہ پلانیا بل مشرو آگا بو پر پی جی سے برستن واچو ہے پا پی جی سے بے برستن واچولا آگا مشر بے وایا پی جی سے سو گتی دے نا پی جی سے بوے یوا سو گو تیری دوا سو گو تیری دوا سو گو تیری یوا سو گو تیری سلور اس سو دی سلور اس سو دی دوا اس سو دی یوا اس سو دی سلور اس سو دی یوا پی جی اس سو دی درے اس سو دی دوا اس سو دی یوا اس سو دی سلور اس سو دی دوا پی جی اس سو دی درے ظالم بچے رے گورا پنج پیران ہوئی جو پکے بو سارے نے پوچھتا گورا اڈو خطا پکے نشو پلار رات لو زوی خو ماں پلار میرا کنج نے نہیں بولے میں داجی دا کم اللہ برا پدے خو ماں پوا کا ماں تے بچے دا دید بارو سلا کرے دا دے پی جی سے بتوی چے دا سارے مانزا دا پارا بانگی و بانگی وی کنا نو ماں تا با یو گوتا نیسی بیا دو رکات سنتی دو گوتی بنی سے بیا دو پرزی دو ماس پخین مانزل بیا بانگی یو گوتا بیا سلور سنتی بیا سلور پرزی تر ماس خوتا نا پورے نوی دیکھ برا چاپلار خطائشی میں خواہ نو دا علم غیب شو تا دیتا علم غیب ہے سادہ خانہ دا خوصا لب جب دی لڑل تپل دی و خلق نکن استاجی کیسا خانہ کی روانو مو تور سادر پی اچھو والے ادا سے خواہ او یا سڑی بہت پنجابے کی سوئی نیا گبے چاہتا پکم گڑے لاس دے دا راڈو گڑے دام اگو رکھنا پتا ہوتا لے گی خواب پتا نلے گی داغی پلو کی صلاح کری دا کم سڑے چو آگا سادر والے دا خبر ور گئی ناگ تیویلی چزو ہے مجھے ون ٹو تھری فور نو چی فور باندھے گلی شمپوش ہے چراڈو گڑے دا نو دلتے پگڑے لاس کے خود عام سڑے الاڑ دے لا سے پیخرے الک وایا کم گڑے دا ون ٹو تھری فور ناگ وہی راڈو گڑے دا نو دا علم غیب شو دا خو گن کا پی دا مڑا دا اس چی داخل کوئی الگ الگ پیسی اونی سا دورا سر زما کا دورت خیراتی ور کا وہی کہ نہ وہی نو دا علم غیب شو دا کرتب دے مڑا علم غیب کسن میں دانم بجس پروردگار ہر کے میں گویت کے میں دانم ازو برما باور مدار دا علم غیب دعوت سوک گئی میں منا زگا علم غیب خاصد اللہ دا بل سوک پغیب نب دے خزو پخوایو کتاب لستو رشت البیان دیو تا رشت البیان وی نمی رشید البیان دے پاغی کی لکلیو علم غیب خاص خدای را لا ریب علم غیب خاص خدای لرا لا ریب علم غیب دا خدای خاص دا پدے کے شک مکوام ناغ رشت البیان دا پن پیریانو کتاب دے کستاسو تاسو خپل کتاب نمانے نزسو کما آواز دار یار پنج پیریان نہ منی کا ستا کتاب کے دتا خیم تو اس راوال رشید البیان پکے دتا خیم اور اللہ فرمائے و ما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب نہ دے قانون دا اللہ چی خبر کی تاسو پپٹو خبرو ہاں ولیکن اللہ اجتبی من رسلی من یشا لیکن اللہ غرقی در رسولان اخپلنا سوک چو غواری نو وحی و توکیم نو چی وحی و توکن دا علم غیب نہ دیکھا دیتا امباء الغیب ہوئی دیتا اطلاع علی الغیب ہوئی دیتا اظہار علی الغیب ہوئی دیتا علم غیب نو آئی لہذا بریلیانو سر چی داوک دے نو تب دا سوائے چیزو علم غیب دا اللہ نہ سوا بل چال نمنم زو علم غیب دا اللہ نہ سوا بل چال نمنم نو بریلی برتوی اگو رکنا لیکن اللہ اجتبی من رسلی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ غرقی دا رسولانونا چالے گو رکنا پیغمبر لے اتوائی علم غیب ورکڑے دے گا وینا زماستا جنگ پہ علم غیب دے دا خو امباء الغیب دے زما دعوی دے غر ککڑوایا زماستا جنگ پہ امباء الغیب کے ندے زماستا جنگ پہ علم غیب کے رکھا فآمنوا باللہ ورسلہ ایمان روڑے پالا پر رسولانو داغ وین تؤمنو وتتقو کہ ایمان روڑے تاسو زانم بچ کو د منافقتنا فلکم اجر نظیم تاسو لسواب لوئے دے فلکم اجر نظیم تاسو لسواب لوئے دے ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ اللہ الصمد اللہ فرمائے ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ بخل بخیل یو کتاب دے داغی نم دے کتاب البخلا زبردست کتاب دے اس اردو کے مشاعرے شیرے پخوا زمانہ کے عرب ہے کہ اوقات پا آیت کے زور نہ دا بخیلان ہوتا تب وہ ایچی استاجی بخیل نہ پی جنما نو پایت کے زورن دا شمان ہوتا نو تب بیا ایچی استاجی شمم نہ پی جنما نو پایت کے زورن دا گچاتا چھ زکات پہ پرز دے او نیور کے تک کے تب بخیل ہوئی خواب بخیل دے تا نو چھ استاجی لسنور کئی استاجی لڑکا نو میرا تمالا ڈھیر بخیل سڑے دے الکخ پلوان بے غریبانانی اغیل بے زکات پر کڑی ولی خام خام پتوہ پی دے بخیل لگے انصاب دارا تو بخیل دیتا ہے جی تال سندر کئی دا بخل مجازی مان دام دا چی عالم خپل علم پٹ کی تعریف دا بخل دارے چی دا اللہ پلار کے یوشے ورکول واجب وی او تے ور نکے نو تو بخیلے خا کزے ور نکم نو زو بخیلے ما. حدیث کے راضی لا یجتمعو شحن و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا. دا مسلمان پزر کے شمتیا او ایمان دواڑ نے جمع کی گی. نو جے کم مسلمان شم دے نو ایمان کمزور دے, دا شم سڑی ایمان گڑ بڑھ دے خا. اللہ دے خیر کی, اللہ دے زمون ستاس ایمان نو تا خیر کی خا. اللہ فرمائی ولا یحسبن الذین, گمان دے نکویا کسان یبخلون چی شمتیا گئیں بما آتاهم اللہ, پاغ مال چی ورکڑی اللہ دیتا من فضلہ دخپل خزانونا, ہوا خیر اللہ چی دا شمتیا گنے غرد دی لرا ندا غرا, بل ہوا شر اللہ بلکہ بد دا دی دا پارا. وائے ملگا بس کنا. اللہ فرمائے بل ہوا شر اللہ بلکہ دا بد دے دید پارا. بل ہوا, ہوا من دا بخیل توب, ہوا من دا شمتیا شم. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامہ. اللہ اللہ اللہ منگ بچ کے دا بخل بد انجام بیانے. کم خلق چ زکات نور گئے دا اللہ پا کتاب مال نہ لگئی, نو اللہ رب العزت داغی انجام بیانے. امام بخاری دویم جل سب 2555 کے وئی وئی من اتاہ اللہ مالن فلم یو ادے زکاتہ, چالے چلا پیسے ٹکے اور کرے او دے داغے زکات نو باسی, مسل لہو مالو شجان اکرام دے مال دولت نہ بگنجے مار اللہ جوڑ کی. لہو ربی بتانے یو تو یوم القیامہ, گنجے مار بجوڑ کی پستر گوے تور داغنے, او دد گاڑے نہ بتاؤ رات اوشی پر د قیامت. یا خزو بے لہ زمتے ہے اور آٹنگی بکی والا دادواڑا جامے دا جامے بتے دا سے رونی سی کلکے. اللہ جامے بتے نہ رونی سی یعنی شد کہ او یقول ورتب دا ماروئی انا مالو کا انا کنزو کا, زستا کا مال ما چتا بجم کولم زکات بدے نہ ورکاؤ, زکات بدے نہ ورکاؤ. انن سبا خدے دے خیرو کینو اول زکات ورکو نا, او کو ورکو یا ناغا چالے ورکو خیر دے کمالداری. خوچ زما ایڈورٹائزمنٹو کی چہرہ یار پلان کہ تروڑ دے خدے بخی پلان کہ بے بے دے خدے خلری یار نو دا زکاتو نا سی نولی خا مال مراکڑے پلان کہلے مرکڑے. ہاں دیتا مشورتیا ہوئی دے شہرت پارے ورکی سمانا, مستحق لے زکات نہ ورکی بلکہ غیر مستحق لے ورکی. دا سے خلق امشت پا دی دنیا, خزا بلالشی زکنڈے ما خاون میں مردے امال زکاة, نو پا بینک والا زکاة منظور شی نو قدرتی کاری بیا خبر شی زکا انٹیلیجنس خدار چاہی چھے دا دے پلانے خز خاون جم دے رہے پلانی دے کے مزدوری کئی نا ڈر پسے راشی تا خو ویچے دا ماں خاون مر دے خو جوان دے رہے پلانی دے کے سبا کہو کہو بدا چھے زکاة واپس کہا نا آغا بیا پا قشتونو شی خواہ ویزا پا قشتونو بلگ لگ در کہو نو زکاة بیا واپس شی خواہ. ولی غیر مستحق لزکاة ورکے مڑا ازکاة دیتا ہم نا ہوئی اپو خواہ یو ہو غریب سڑے بے اولی دن اس طرح کے بے وطا پٹے کرے او پلان کی خانہ پا خیر آلے گور تاڑو جرے تراخ کا رکے گے نا زخو سار نناستیں پوجھ رکے دا خواران غریبانان مسکنان رازی سچے میں وسی رکھ مال کے ورک راشا دا 2 روپے رکھ رہے مال کی قبولی کا اس بہت ہوئی دا 10 روپے رکھ رہے مال 10 روپے خواگے گولے نکی گی سڑیا تر زکات پا پرسا پپوے زکات ستا ہوئی 10 روپے ملا زکات دیجئے د زکات فلسفه دار چې واقع مسکین او غریبی اغل دومره پیسې زکات کې ورکه چې هغه بل چاته لاس نه نیسی، خو هغه بم ظلم نه کوي چې دومره پیسې ولا رااله بیا وې ته بچا وای وای د صورت کدي شي مال خدای ته ته چاته شراک وای جامې را پوری نشته سړیا نو د بل نه زکات وای ها دا خدای لعنتی چې پکې گینا واخلی دا خدای لعنتی. اللہ فرمائے بل ہوا شر اللہم نو دا بہت قیامت کے گنجے مارش سیتوقون ما بخلو بی او مل قیامہ زرد ددی غار تب واچولی شیا غشین اغا مال چی دی شمتیا کئی باغے یو مل قیامہ پر دا قیامت نو کتو ہے یرا زدا زکاتون مکاتون زکن ورکوما وی دا بچی مچی ملی نو کسبا دی پاتی شنو کم سے کم زما سنخه نشانه خو ته پاتی دا ما دیله یخیلی نا لا جواب گئی وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ لرا پاتی کی دل دی د مال او دولت اخری دا اسمانونو د زمکه تانه چ پاتی شن استاد زینه بن پاتی کی نو تا ته زکات ولې نه ورکو شم خو خبره کم مال نه چره زکات ور نه کو زامنو تر پاتی شو او ته لاړه خدای لا نو دا دے زکات نو ورکولو تپوس بستانہ کی گو مزے دے پہ بچی کئی خواہ تینگ شا وطا وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تاخری پاتے کے دل دید آسمانونو دزمکے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاگا ملونو خبر دے چھتا سوے کوئے او پدے دے تفریو کے شلمنٹ ہے انشاءاللہ تفرین بعد بوایو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت اتیا آیت پورے دے کے ذکر دے ددرو قباحتنو دا اہل کتابو تحذیر لہذہ الامہ چدا موجود امت پدے باندے او یری اول ددی غناکار قول دویم ددی انکار دا اتباع دا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کاذب سرا درم کتمان الآیات او پمنس کے ترغیب الالجہاد او ترغیب الالانفاق فی سبیل اللہ پدے آیت کریمہ کے شان نزول لحاظ سرا محمد بن اسحاق ابن جریر ابن ابی حاتم دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغت یو لکل کاغذ ورکو دا بنی کینوکا یہود تیولے گو پدغ خط کے آغیت اسلام روڑلو دا مانز کولو دا زکات ورکولو او سلورم دا چی دا اللہ دا پار دا قرض حسنہ ورکولو دعوت ورکڑیو دا نبی علیہ السلام دا حکم مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو رض یہودیانو مدرسے تلاڑ آغا چولی دل دیر یہودیان یو تن تراجم دی او دا کم تن تچراغ راجم دی دا غی تن نام و فحاس بن عزورا یہودو کے لوی ملاو دسرے او بل عالم مو دا غی نام و اشیع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فحاس آغا توی دا اللہ نا اویرے گا مسلمان شاہ پخدے میں دے قسمی خدر تا پتر زکت ملائے چھے نبی علیہ السلام و سلام دا اللہ رسول دے چھے دا اللہ دا طرف نا پا حق راغل دے او دا آغا ذکر ستا سو پا دی کتاب کے دا تا تا چھے مخی تا پروتے تورات پا دے وجہ پا آغا ایمان روڑا دا آغا تصدیقو کا او اللہ لقرض حسنہ ورگا اللہ برت جنت کے زیدر کی یو پد و اجر بدر کی فحاز یہودی مولا و تدا سے رانیخ شو ابو بکر توی تسوے چھے زمان رب زمان قرض غواری نو قرض خو فقیر دو غنی نہ غواری نو کستا خبر ٹھیکی نو بیا خدا مطلب شو چھے اللہ فقیر شو او منگا مالدار او عجیب خبر ہے کہ یو طرف تا اللہ تاسو د سود نہ منے کئی او بل طرف تا با اغا مال سود را کئی کہ اغا غنی موی بیام ما تا سود نہ را کئی دا دا کفر خبر ہے لکہ وی توائی چا اللہ بدل یو پت بدر کی دا خسود شو دا دا کفر خبر ہے چا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارے دے نو دے یہودی مولا تدا سے رو رو رانیز دے شو ادا سوکے و تولا کو جو کرش داخلے والا ہوا لہا اشونڈے پر او پر سے دی پھر تبیاو آیا چھے خدا فقیر دے ازم مالدار مزک مانا قرض غوری زد تبیاو آیا سمر بہادرو داغی پا مدرسہ کے علوے مولی سے بلے خلا ماتا کرنا ماتا سکری دی خدای دے خیر ہو کی مونگ اس نے دکڑی خان مونگ خو کچھ تا درس کیو دیوال نے لوٹا را پریوزنو آئی حالکا درس نکو خطرہ دا خان ملائے پا خلو ہو خلے ہو پر سیدا ورتوی قسم پاغ خدای چھ زما روح داغ پا قبضہ کرے کچر زمان تا سر لوز نوے د جنگ د کولو نو خدای حاضر دے چھو اس بستا سٹ پتا پورے نو اس بتما دا سے زیتر اس خط کڑے چھ دا خلکی ببیاستا خورے پرتے وے دا یو سپیڑ سرا اگا یہودی مولا پا منڈا پا منڈا دا غد چراغ نبی علیہ السلام تا او گور جی ستا دا ملگری ما سره ډیر ناکاره سلوک وکړو څه چلې وکړه لکه ګوره ما ته سویلي نو وچ پوچې راله خوله په سوکو والا ادا وګوره شونډې راله پړسولي دي دا الله نبی ابو بکر صدیق ته وی راشه راغې تپوس ته کړی وای تا دې مولوی صاحب له وسه دا خوله پړسولې ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اے دا اللہ رسولا دا دا خدے دشمن چے دے دا دمرا غٹ خبر کڑے وا دا ما تا مخامخ وے چے اللہ فقیر دے و زغنی ما او اللہ زمونگ نسود مونگ لبا سود را کئی نو چے ما وار دل نو غسر آلا او پا دے مخ میں لگاو کو فخاص چے دا خبر دا ابو بکر صدیق وار دے نو پیغمبر توی اے دا خدای رسولا دا مرگرستا دیر دروغ جنده دروغ وی وچ پوچه والی ما اس خو پکار دادی چی صدیق اکبر دو گواهان پیش کی لیکن د صدیق اکبر سرا د گواہے د پارا بے د اللہ نا بلسو کو نو نو فخاس چی سویلی دی ناغے د پارا گواہان د سرشتا نا نو چی گواہان نشتا دا اللہ نبی وطوی سنگ چلے سوک دے گواہان شتا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وطوی بے دا اللہ نا میں بلسو کو او دا خبر لا ختم نو چھے دا آیت نازل شی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر فرمائے لقد سمع اللہ یقیناً ورد اللہ تعالی قول الذین وینا دا کسانو قالوا چی دیوائے ان اللہ فقیر بے شکا اللہ تعالی دے محتاج نعوذ باللہ ونحن اغنیاء او منگی مالداران اللہ وے سنکتبو ما قالو ضرور لکھو منگا غچی دیوے وقتلہم الانبیاء بغیر حقین وجلد دی پیغمبرانو لرا بغیر د جرم شرعینا ونقولو ذوقو عذاب الحریق ابوائی منگا اسکے عذاب دور سوزون کی ذالک بما قدمت ایدیکم تتمد ما قبل دا عذاب پا سبب دا غی عمل دے چی مخلی گلی دے لسنو دے اکثر اعمال پا لسو کی گی نزک قرآن کے اللہ لسنو یا دے وَأَنَّ اللَّهَ او يَقِنَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ نہ دے ظلم کو ان کے للعبید پبندگانو باندے دے تو تاکید بالعذاب ظلام صیغہ دا مبالغے دا مبالغہ فی نفی مراد دا متول مختصر معنی کچاویلی نائی تپتہ لگی ظلام صیغہ دا مبالغے دا مبالغہ فی نفی مراد دا امام راغب وئی عبید لفظ عام دے چھے بندگی دا اللہ کی یا دا غیر اللہ کی او عباد لفظ خاص دے پاغ چا پورے چھے بندگی صرف دے اللہ کی سمرا جی بخبر ہے کہ عبید او عباد عبید اگا چاہتا ہوئی چھے دار چھے عبادت کی خدای تا ہم سر پسجدہ پروتے او قبر تا ہم سر پسجدہ مولیان ناشتو یو کاکا راننا وطو ناغا یو مولا وطو ایدہ غدی عبید راغے پا دیکی یو بل معاہد مرگر راغے ایدہ غدی عبادو کے عباد راغے طالب وی جیزا پو انشو ما ناغا وطو امام راغب لکلی جی چھے عبید عام دے او عباد خاص دے عبید اگا چاہتا ہوئی چاہ دار چاہ عبادت کی دا خدے دا قبر دا جوندی دا مر او عباد اگا چاہتا ہوئی چاہ صرف دا اللہ بندگی کی دا عبید او دا عباد فرق میں تاسوتا ہو کو خان ان وان اللہ لیس بظلام للعبید او یقیناً اللہ ند ظلم کا ان کے پبندگانو الذين قالوا ان الله عهد الينا دا دمخ کے الذي قالوا نہ بدل لے دیکھ رد دے یہودو دا قول باطل جواب دے او شکوا دا دی ویلو اللہ محتاج دے ور سرے دا بوتان پا اللہ تڑ لےو چمون تا اللہ پتورا شریف کے حکم کڑےو چے ترسو دتا ایو پیغمبر دا کی سب معجزہ پیش نے کی اگا دا چا دا اسمان اور راشی او زمونگا قربانی اخرینو تر اگے با مونگا ایمان نرو روخا دے آیت کے جواب الذین قالو ان اللہ عہد الینا دا اگا کسان دے چوائی دی یقینن اللہ حکم کردے مونگتا عہد بمانے امر لگا وعہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین ما حکم کرے ابراہیم اسماعیل تام بقرہ کی تیرشیو کا نو ان اللہ عہد الینا یقینا اللہ وینا کرے دا منگتا او کمے کرے اللہ نؤمن علی رسولین دا چیمان بنرڑو پیو پیغمبر حتا آتینا بے قربان تردے چروڑی مولا قربانی تاکلو ہنار چی اخری اغیل روار پاغ زمانہ کے با دا صدقی دا قبل دو نخیرات لے نخ داو جاغا صدق کرے شوی شے اب پیو خاص دے باندے کی خود دا بری نبور راغے آغا صدقہ بے اسو زولا ناغی بوی ما شاء اللہ اللہ قبول کرلات اس اللہ زماستان دا مسئلہ پٹ ساتھ لیدا چھے آیا زماستا صدقات قبول شو کنا قبول شوی دی کنا قبول بشی کنا اس پتہ نہ لے اللہ دے قبول کی دا دے وخم صدقہ دا زکاة تے دا وخی نہیں دی دیکھم زکاة تے حدیث کے راضی دا دے وخو زکاة روجہ دا چھے کم روجہ دا میاش دا رمضان سوک روجی انی سی بس دادا سی شو لکا دا دے خپل وخو نا زکاة ورکو اللہ فرمائے تاکلو نار چھے اخری اغیل رور قل و تو آیا دیتا جواب شکوہ وی قد جاکم رسول من قبل بالبینات یقینا راغلی دی تاسو تا رسولان زمان مخکے پخکار دلائلو و باللذی پاغشی قل تم چھے تاسو آئے فلم قتلتموہم تاسو ولی اغی و جلب دا مسئلہ خو مخکے شویو موسیٰ علیہ السلام را وڑے وا نو بیا مغی و جل سلا این کنتم صادقین کتاسو رشتینی ایم ورپسی آیت کے تسلی پیغمبر تا فین کذبو کا فقد کذب رسل من قبلک نبی علیہ السلام لتسلی مکذبین را پار زجر کپتا دا ملیان ایمان نروڑی تا خبر نہ منی الٹا تا دروجن وینو تسلخ پکی دا خود دیز زور دستور دے دی مخکنی پیغمبران دا کمی منلی چې پات شلاته نو خپکه گما فاین کذبو کا کدی تا تا دروجن وای فقط کذب رسول من قبلک یقینا دروجن ویلی شوی دی رسولانو تا ستان لواندې جاو بالبینات راوڑی وغی عقلی دلائل البینات دلائل عقلیا والزبور جمد زبور اوال کتابنا والکتاب المنیر لوی کتاب رناک ان کے کلو نفس ذائقت الموت اعادہ کئی دا مضمون دا جہاد ترغیب اور کئی جہاد تھا فرمائی پا جہاد کے دا نشری کے دو وجہ صرف دا کے دیشی چی دا مر خطر دا پکے قرآن تا دا نرات لو وجہ امدادا چی مزدوری بخرابشی دا لوگی نبا مرشما لیکن قرآن وی مرگ بخا مخارا زی تب مزدوری کے لگیا بے امر بشی میز او ٹیبل بدا تا دا خوراکونو ڈکی او تب تی روان شی مرگ بخا مخارا زی نشت دے مخلص د مرگ اللہ پیرا ولی مری بخا مخا کدے نبی دے کولی نشت دے مخلص یعنی خلاصے د مرگ اللہ پیرا ولی مری بخا مخا کدے نبی دے کولی کل نفس ذائقۃ الموت دا خزے نری چی او خز امرشی او پمڑونی بیا کالی پتری وتا چی داغی دا مطلبی چه مال دولت ڈیرو خو اللہ که پدے مال دولت باندے را منشو دا مرگ نام کنی بلاشی کالی او من بدا ٹول خرس کرے او کدا دا مرگ نا بچ کے دے شن دا بم بچ کرے و خو بچ نشو خا یا ویڑ لخا نو خیر ستاسو پدے کی دے چه جہاد کوئے د جبے د لاسو د تورے پدے کے مرگ نشتا مرگ پخ پلا نیٹا لے خواب فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ساوالا سکن کے دے دا مرگ ذائقۃ ذوق نہ دے مما لا یحیس عنہ للانسان کل نفس ذائقۃ الموت یو اللہ دے پاغ مرگ نراج و توکل علی الحی الذی لا یموت اس پارزان پاغ خدے چرے پہ مرگ نرازی. او حدیث کے راضی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا چاچے پاخری سلگو کے دا خبرے چ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لار میں خدے و بخا دا مسوا کا گتب داسی نیولے وا او مائے شنڈے سے کولے او پدی طریقہ بل گیاو ماتے دا ترجمہ واغستا چھے دے کلمہ دا لا الہ الا اللہ ہوئی اللہ دے ابخی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا دا دا چاچے آخری سلگو کے دا کلمہ پخلے نو دے بزی جنت تام. بل روایت کے راضی ختم لہو بیا خاتمہ بے اللہ پدے کلمہ کہے. وفی روایت بل روایت کی دی موت المؤمن بعرق الجبین ابتلاؤ موت المؤمن بعرق الجبین دا مومن دا مرگ پا وقت کے پتندی دا خولے رازی تو بہت حیران شے اور دا خولے پتندی راش دا دا مومن دا ایمان نخی خواب اللہ سمد کلو نفس ذائقت الموت ہر سا والا سکن کے دم مرگ دے و انما توفونا اجورکم یوم القیامہ یقیناً پورا بدر کرشی تاسو تا ثواب نستاسو پر دا قیامت. فمن زحزحا عن النار زحزح من ابعد عن النار قرطبی وی فمن زحزحا عن النار سوک چلر کرشو دورنا و ادخل الجنتا داخل کریش جنتا فقد فاز یقینا کامیاب شو. کامیابی خدا دا زما مہربان چھ سڑے دور بچی او جنت تلاش پختان ہوئی ویڈون دا خدا ایسا گواری دوستر گئی چھ اللہ ہم دور بچ کے جنت تمبوزی نور سکو گا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نہ دے دا جن دا دنیا مگر سامان دے دا دو کے ذل و زائلن. حدیث کے راضی سورے دے ختم بشی دنیا سدے پتا ہے سورے کرے دے سورے خامخا ختمی کی. لتبلون فی اموالکم وانفسکم ابتلا فی الجہاد نو چاہے نہ عام ابتلا دا خام خا ازمیخ و اکو پتا سبان دے پمالو نستاسو و انفسکم پنفسو نستاسو کل بڑے پمال امتحان راجی کلستا پزان. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب خام خا اور بتاسو داغ چانا چور کرشو دا لگا گنتے پوا دا کتاب بدے ردے بدر پسے وہیں تکلیف در کون کی ڈرامے بدر پسے کئی خا من قبل قوم چستا سن مخ کیو من الذین اشرکوم او دا کسان نا چ مشرکان دی ازن کثیرا بدے ردے ڈیرے تا پسے بدے ردے ہوئی خا کلا بدلے نمرا نہیں کلا دور پسے بدے ردے ہوئی اکلا بدے پار میاش کے مڑکئی خا سخبرو خوچ خبری گو دلر زین سوک ٹیلیفونو کی یو دل ٹیلیفونو شو وی جی استاد قسمی چی تاسو پخپل ہے میں آو وی خواہ میں ولی وی دل تچاوی چی کرا چاہے تا بیان لطلے و دیو پلان کی مولی سے نو ڈز پیوشوی نو روستمی ملا ختم دے مر دے او دا اغا مرگری اخپل اگه دل اغا را تختی دل دی جانگیری مولانا یادو نو چا اغا تلیپون ما کی خودو نو پدی کری جانگیری مولی سیب تلیپونو کو سنو میرے فتاح اللہ اللہ دی عمر کے خیر و برکت واچی وی مولی سیب نو میں ویدل تے خوخل کو ڈرامہ جوڑا کرے دا چھے فتح اللہ روستم مولی صاحب کراچے تو بیان لتلیو ناغیز اب حکڑے ختم کرے دے او دا فتح اللہ خپا ماتا دا مائی دا دے باعث سو وی بس دا پخپلہ تماچا لگے دے نمارا خپا میں دا غشوی دا ماتا شوی دا وی خپا پدیم چھے تیم راس رہے ہو زی کرے مائی دک کٹلی پون ماتا موشو زب یا لارم داغ تا پوسلا دا ازمیختو نوراجی پتا باندے نتا دا قوم نخپکے گا مچی دی زمر کرے ما زدی تا قرآن نو آیا ما خیر دے تا و مرکی خوچ تجون دے نو قرآن و تا وایا دی بتا پس ڈرامی کی و تا و تا قرآن وایا تا تیزان ممر و روا دا دی پا ڈرامو دا سی ممر و رے گا چی زدی خلکو تا و دی قوم تا و دی کلی تا سر قرآن میں مدی خما پس دا سی دا سی وی خوا اللہ فرمائے ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم خامخا بوور ہے تاسو دائے کسانو نا کلب در پس غلط پوسٹر اولی کی بالک کے اوما پوسٹر را گئے بریلیانو جلسوا ناغ زمانہ کے باڑے ملک گڑے کے زو خطیب اوما نو لکلیو چھے مولانا پلان کے خان رستمی خطیب جامع مسجد ملک گڑھ تشریف لائیں گے رستم شیخ اللہ رے دا عمر کے برکت واچے طالبان لے پوسٹر ورکڑے اور عالم اما تے لکھلی ہوئی بریلیان دے مبارک شاہ طالبان تماولی کل میں شیخ صاحب تو آیا چھے او زمانہ کے تاپس ام پوسٹر مودودیان لکھلے ہوں نو تو پاگا جلسہ کے وے زخل آتل نیم چیز لرشم بیان اکم برے لیانو سرا نو الاغی وائے دا خواگی ظالمانو ما پس ڈراما جوڑا کرے دا آگا چی بام ما کوششو کو نو چھتے ہو پنجابے راگلے ما نے سودا آغستے وا کیٹی 4,100 ما نے پت آغستے وا آخدشتا گب کے ویلی موی زبری چھتے جلسے لرا غوار ما نو بس دنر زامنو پا کیسے دا سر دا پارے لکلیو آنو بیا آغا ختم آور کو طالبان المیدا والو سے خدے حاضر دے کزا آغا جلسے لتلے ما دا ہی دا غسے کل بدر پس غلط پوسٹر شائع کی وَلَتَسْمَعُنَّا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمَا خَامَ خَاوَا پَرَي تَاسُو دَائِ كَسَانُنَا چھوار کرشے دے کتاب تاسو نمخ کے وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَسِيرًا دائے کسانو ناچے شرک کڑے بدر دے دیرے مولیانو امیان بدر پسے لگیا ادوارا ندے مولیان پریدیو نا امیان امیان با کنزل کے مولیان بڑھ رہا میں کس ماں قسم خواب وَإِن تَشْبِرُوا وَتَتَّقُوا كَتَاسُوا كَلَكْشُوَي پا مسئلہ دا توحید صبر بطاعت وَإِن تَصْبِرُوا كَتَاسُوا كَلَكْشُوَي پا مسئلہ دا توحید وَتَتَّقُوا زَانُمْ بَچْكُوا دا گُنَانَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً دا دا پخو کارونو نا دے اچھت کار دخوا سواد کے با میں درس کہو مدینہ مسجد ناغی تب ما دلت دا سے سواتے جب کے فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً دا دا چھوت کارونو نا دے چھوت دکا سواتیان اچھت تا چھوت وی یقیناً دا دا چھوت کارونو نا دے دا اچھت کارونو نا دے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آغا خلق پا قرآن دیر مینو یو جیسے براغے ما تا وی دو پا دو دا لرالم کم ریتا ریو تا پوس کوم خو خپنش میں وایا ما تو مولی سے تا وعدہ کر دے میں آو یا خی میں چ سچلو شو خو ما تے دا تا پوس نو کہ جی ولے زما مرگری مولانا جمال صاحب تبیا ہوئی وی دا سڑے میں ڈیر خوشیو اے ما اے چ زبو لے لور اور کم خاوی چ ما خو وعدہ کرے نے میں نا پارام کے نہ ما وعدہ کرے یو زلے ٹیلی فون رنگ راگے اچت میں کو سو جینا والا گیا وا مائی زخصو کی دیشی شاگرد میں آپ بول رہی ہوں میں تو توانو خدا خوار کرے توانو خدا تباہ کرے اتلی پن میں بند کر ددے ظلموں تے چلا دوں جی میں آپ کی دل کی دھڑکن کی بات کر رہی ہوں. اللہ ہلو تسی پھر بولو دیر ابھی آخوان پر گئی. اللہ الصمد قرآن پاک فرمائے بدر دے بدر پسی ہوئی خا ہاں تب صبر کہ تقوا بے اختیار ہے فإن ذلک من عزم الامور پس یقیناً داد پخو ضرور کارون دے زمایو بیان دے آداب ٹیلی فون یہ دشی دا خبر ما ایک ام کڑی خا واذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب واذا اخذ اللہ آیت ما قبل سر متایا ولی مومنان لتشجیع ورکڑا چھ باطل پرس کم تکلیف در کئی نو صبر کوائے دے مقام کے مغم ولیان لزورن ورکئی چھ حق ولی پٹوائے اللہ ایمار دی ملیان اللہ وزغستے لے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللہ فرمائے کم وقت چھ واغستا اللہ تعالی پوخ لوز دائے کسان ہونا چورکڑے شیر ورت کتاب دس خبر لتو بئے نل ناس تشریب کوائے درے قرآن خلق تام تشریح اچھے تشریح کہ نا نخرے رت خیر پیخ کی خا لتو بئے نل ناس وضاحت بکے خلق تر دے قرآن معرف القرآن ددے آیت دلان دلی کلی دی دویم جل صفحہ 257 وی دا دین علم پٹول چی دی دا حرام دی نو کم ملا چی پٹکو دا دین دا علم نو دا دے حرامی ملا. معرف القرآن دویم جل صفحہ 257 نو لکی وی دا ملا مرتکب دا حرامو چھے سڑے آرام خوری اگتا آرام خور ہوئی کہ نہ ہوئی بس خبر اخلا سدا شامی لکھلی دی اللہ وعدہ دا ہر مولانا غستے دا چھے زما دین با عوامو ترہ سوایا دا دے با بیان کوئے اگر چھے ابن جریر لکھلی دی ویدین مراد فحاس و اشیع و اشباہوہما من الاحبار دا دے یہود مولیان دی منگے یہود پورے تپنا کہ ابن جریر ورتپی ورتپی دی خو منگوائیو اگا قیدر اوڑا العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص المورد دا قرآن آیتو نعام دی شان نزول پورے بتڑل نکیم. اللہ فرمائی ولا تکتمونہو نب پٹوائے دے لرام نو دیس چلو کمولیانو فن بزو ہو ورا زور گو دی رست دشا گان پل نام دا سے نا چاہ کتاب راوا گسی او دا سے کو نا لکے او سڑی تے لکا سبا پہ خور تو دے رہا دا یار مال باپ لانے شیر اوڑے آ ہوں دا پیسے والا اگر آ گئے یا لکا تا تما سویلو سو تما تویلو نو دیو دماغ خبر دے رو شاہ تو غرزو لارے پا کیا ڈوی صاحب نکڑا دامت سو مطلب یہ را دیکھڑا بے پروائی دے اکڑا. اللہ فرمائے فنبزو ہو و رازو ہو رے امام او غرزو دی رستو رشاگانو اقپلونا وشترو بھی سمنن قلیلا واغست دی پاغے سرائے وز لگ دا دنیا پیسو لے و نکڑیو قرآن و تاخوا کے خودا یو پریدی جی سیب لمولا لالا ویزر آغلی ما کسا وستی یو ستاون ما اندیو کو اوستا جی نور خبر نی ما خدا پلیتی ملیتی پیسی دی را سر دا چرسو بنگو تاسو مولیان ما ہے چرسو بنگ رام دی نہ ملا سڑک او پیسے ہوتا اس نے بولی دی لس ہزار روپئے ملا وہ چاہ لس ہزار روپئے دس ہزار وہ چی خیر کا نہ تو بس تعاون خو بالکل تعاون دا سرکو مستاجی دا روپئے دی خوارا میری پلی چی دی دا چرس دی دا بنگ دی کتے اخلے والا نہ ملا و تلاش کو وتوئی اصل کے دا چرس پی نفسی ہی حرام دی خو چونکہ چی نقدی شی نو بیا باک نہ کئی وہی دا سڑی جیا بیا باک نہ کئی اور دی ملیا نو سر بس کہ خا اللہ فرمائے ون بزو ہو رازور امام اوغور دو دی رست د شاگانو خپلنا وشترو به سمنن قلیلا واغست دی پاغی باندے وز لگا الاغ یو پلیٹ الوا ختم خرس کو یو پلیٹ الوا اس کا دن اتا تپوزو کہ جدا الوا خدا کا قرآن دے قرآن کو قرآن دے نویتاو لے دے یو پلیٹ الوا نے قربان کو سمنن قلیلا وز لگا مچی کے گڑو کے دا مڑی یو ختمو دا شاگردان ما سر تلیو ڈاٹ سنے را لکڑے ہو لیکن آگی ہوئی دا ختم دل تیرے سی مڑی پسے آکتا ال تیرے استم کی کہ بیا نرسی ہمیں امیان دی میں دا خوچے کم دے رسی ال تی بے اپنو سو عوام دی لارو چھے لارو نو پینزم اش پگم روز و خیراتم پکے ہو ما چھے آگا بوئی موئی ہولی دے درو جو دیر خپشو ما میں اس مصیبت جوڑش یو خواہ دا مڑی ختم دے بل خواری جی دی او دوارا خو یوزے کی گینا دا بس چل کو ما آگا کور والا را جمع کرو میں کینا یو دو خبری کو کینا استل میں تاسو زسل را گوختے ما وی ختم لا میں ختم مڑی پسی کوئے وی آو میں مطلب ام دارے چلے دے قرآن دا تلاوت ثواب مڑی تو رسی وی آو میں منگ تا زمونگ پیغمبر ہوئی چی کل تاسو دا مڑی ختم کو پا آگے بس خوریس کیمنا اخلے بامنا ال آگے با مڑی تا ثواب رسی کنا تاسو سو خوالا اس کل نو دا مڑی ثواب نشو اس تاسو کارو شو میں اس دادو کار دی دے خیرات تا ممڑ کی گی زکر صحیح خیرات تے ندرے مدا نو مدا نو ہم چلے گی روجی میں مخوڑے خوکوری جو خورما نو دل تے دا ختم خرابی او که ختم کم نو روجی را نپاتی کی گی نو دارا تو چی کم کارو کما ختمو کم که روجی اخرم وی دوالا نکی میں ندوالا خو نجمع کی نبی ویلی دی نجمع کی یو سات غلیو غلیو یار جی ختم را لو کا میں خا ختم مکو گنٹنی مکے شاگردانو تو میں ڈارسن تخے جائے ددیر یو بابا اگر آ منڈے کڑے یہ دلا سے اونی والے مات ہوئی میں یہ اس ٹائ جن میں وہی ماں خدا سی ملا چا تپا جون کے نم لیڈر لگا دا تاچ سو اکڑا یہ وہ خیر دے گورت دا خیرات دا میں ہی خبر اخلاص دا ماں پرے رہے زمات نچے گاڑی تو ختم ماتی اس ٹائ جی کا خیری زبری جر ترا والا میں زدر گلے ماں سو سو زلا استاد ہے تب نیم در گلے دا خو نشتا کنا تو لگے دے وشترا بھی سمنن کلیلا ام دا مڑی ختم کے ام رجے خورے دوڑا کا رکھے ستوان ام پکے اس پیلی مین دوڑا خو نے کی یا الگ سرا ستوانو اڈر زیاد خواگو مشرم پلار روانو اغالک بدا سے کن ستوان بے خواڑو خواڑو دا شونڈی مونڈی والا پینے کڑے چھے دیر خوان دے ورکو نو چھے سنگے ستوان خلے تا وردن نکڑو نو دا دیر جوش نیش پیلی شو روکو سی سی شو نا ستوان روان شو دا سے دفلینا نا بابا واتے ما بچے میں دے دوڑا کار نکی یا با ستوان خورے یا با شپیلی ویخا تا چھے شپیلی وی نو ستوان ستاخنے کنے پاتی کی خواب زوان زمان مہربان چه تا دا مڑی ختم که اتا پی خوراس که که نو مڑی تا سشه پاتین اتا او خوڑو اصواب تا پا خیط او خوڑو اللہ فرمائے وشترو بهی سمنن قلیلن واغست دی پاغی سرا ایوز لگ دا دنیا فبیسا ما یشترون بد دی آغا چی دی اخلی قرآن وی بد دی ادی وی مڑی دی تا وی خی مڑی دی قرآن وی فبیسا بد دی اتا والدہ چلوا کن تما کشر دے دے آنا چاہتا تھا پنجو روپو نو لوٹ ور کم نو ماتوی دا جی چگد دے چگد چگد دے آنا کا چگد نہ دے پبے سمایش ترو نا بد دیا چی دی اخلی لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا. آیت کے دا باطل پرست دا پار یر دا آخرت او دا متعلق تے دا لا تکتمونہ سرا یو سلوات یا آیت مخ کے تیر شو ربط اغی سر دے فرمائے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اللہ فرمائے آیت لگ مشکل دے خو ترجمے تا وقشے میں اشکال ختم. گمان مکوا پائے کسانوں چ خوشحالی گی پاگ کار چ کئی پٹول حق. او گمان مکوا پائے کسانوں چ خوشحالی گی پاگ کار چ پٹئی حق. دا حق پٹول دد کار دے او پدے خوشحالی گی. ویحبونا اغواری ان یحمدو بما لم یفعلو چی صفت اکڑی شی پا اغا کارو چی کڑے ندے بیان دا حق چی خلق ہوئی چی دیر حق پرس عالم دے اس پہ پوچھ رہے کنا حق پرستی کڑے ندا پٹی حق خو غواری دا چی خلق ہوئی چی رب لارے دیر حق پرستے دیر لے جید عالم دے خار. اللہ فرمائی نو خبر ختم شو کنی آیت مشکل دے خوچے دے ترجمے پہ لحاظ سری اس اشکال بکی نشتا الحمدللہ ختم اشکال ختم. بیاوتا وقش لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا گمان مکوا پائے کسانو چی خوشحالی گی پاگا کار چی کئی چاگا کول دی حق پٹول. ویحبونا اغواری دا حق پٹون کی ان دا خبرہ یحمدو بما لم یفعلو چی صفت اکڑے شی پاگا کار چی دین نکڑے بیان دا حق. نو فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب گمان مکو پدی باندے چی بچ بشی یا پا بچ کے دلو سر دا عذاب نام. ولهم عذاب علیم او دی لرد عذاب دردناک. وللہ ملک السماوات والارد دے دن درم باب نفی د شرف الملکیت مسئلہ توحید. اللہ فرمائی ان نفی خلق السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرضا بادشاہی دا آسمان کے براو کا توا کے اختیار دا اللہ دے. فرمائی واللہ علی کل شئن قدیر اللہ پارشی قدرت لریم ان فی خلق السماوات والارض. عبداللہ ابن عباس وی بت لیلتن عند النبی فلما استيقظ من منامه اتا طهوره فاخذ سواکه فاستاکا رواه ابو داود. عبداللہ ابن عباس وہ اشپا میں اکڑ دا اللہ دے نبی سر خواہ کے شیراویخ شد خوبا زو تازرو ما اوبا میں والا روڑے مسواک میں والا روڑو دا اللہ نبی مسواک اما گا دلیلو دا استاز خزمتو کا نستا خزمت بوشی اکا دا استاز بید بی دے اکڑا نستا بید بی بوشی. این نفی خود جائز خزمت خواہ ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدا کولو دا آسمانونو دا زمکا کے واختلاف اللیل والنار کوشش دا کوا زکا ملک اڑے گڑے دے خوخ کلے الگ بھئی گیرہ بینی راغل استا شاگرد بھئی بازار کے بدا سر روانی میلم براشی مولی سے بس سلام آنے سمدستی و اتوا دا میں شاگرد دے زوے بدا سر روانی خوخ کلی سپین گیر بینی راغلی میل مبراشی استاد اسلام علیکم سمدستی و تو آدام زوے دے. نبی علیہ السلام سر بی بی روانہ وا پٹا وا پردہ کے وا صحابہ مخل ورلو سلام کلام پس سمدستی و تو زوجرا سر روانہ دا صحابی و تی ولی حضرت زمون پتا دا غلط گمانو ندی دا موت آتا چل خی خواب لگا بار خلکو تا سپتا رجی دادا سر سوک روان دی جن طریقہ در تا خی خواب. اللہ فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنار یقیناً پیدا کول دا آسمانونو زمکہ کے فلورات لو دشپے اور اس کے لآیات لو لیل الباب ډېر دلیلونه دي د پاره د عقل مندو. اولل الباب هغه کسان دي چې خپل عقلونه په دلایلو د توحید کې استعمالوي. مونږ ټول عقل په څه کې استعمال کرا دے کرا دے کرا دے جو پرے ٹولو کارو نہ سنی کرا دے ہلتے ہوتا لیٹ لگولی چھ بیا پرے ٹولو کارو نہ سنی کدورا کوشش ہم دے قرآن کے اوکو سنگ بخائی خان دا سکار دے اولل الباب شیخ پل عقل دا اللہ پر دلائلو کے خرچ کیا. اللہ الصمد. اللہ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما اولو الالباب تا تقی معرف القرآن وہی کتاب و تسہیل وہی دا آیت دلیل دے پدی چت معذور ہے چہ سنگ مسکول شنا کوا کہو سڑے پولاڑ من شکولے زنانا پولاڑ من شکولے پناست دیو کی حامل دا حمل دے درن دا منز نشی کولے دا اللہ حکم دارے چھ خیر دے پناستے ہو کا تو معذور ہے اور ناری نہ دے بیمار دے پولاڑ منز نشی کولے پناستے ہو کا پناستے نشی کولے پیشارہ ہو کا. بعض روایتو کی راجی چھ دا آیت نازل شو دا اللہ نبی پٹولو حالاتو اللہ یاداو او جڑل بیخا. عمران بن حسین یو صحابی دے او عمران بن حسین یو صحابی دے وہی زما د بواسیر بیماری وا نن چې پا موتا بواسیر راشی مونگو آئی دا سا چلش ولیت موتا را صحابانا غٹ خلق کیوں دا خسنن لے کارو نشو وہی زما د بواسیر بیماری وا وہی ما تا نبی علیہ السلام وی پولارا پناستا کوا خو منز مپریدا بیمار یہ نو چه سنگا کولیشی پا اولاد هم کوا پناست هم کوا خو من مپریده خواد اوسا اوس چه انور خاطر پاسی منز کذا کری تو تایو گورا انور در باندی رو خطنی زخو صد انور نمشر نیما گورا منز هم کذا کولا خنده نیم کئی خواد دیو اس پڑکو نگواری خواد خو زمولا والا پڑک ورکولیشم زمام داغا داخلی پڑک دینو نور سمه زمانیشتا خواد. اللہ فرمائے الذین یذکرون اللہ قیاما دادا سے خلق تی چیادے اللہ پولاڑا مس پولاڑا راغلے دے کہ عذر دین و قعودن پناستے کبیام عذر دین والا جنوبیم پڑڑو خپلو و تفکرون ماتے و زنانہ ویلیو وی زما پا کٹ کی منس کی گی میں چوستا اس کو زیدے نشرہ کٹا خود کی گی ویتا بے وی یار پا تخت پوش منس خرے کا پزمکا میں غورا پزمکا دے اور جائز پا تخت پوش دے زکا شیخان پیدا شوی سا کورنو کی گرزی کلو توی پا تخت پوش منس نکی گی کلو توی وی تر یو رکات تے کلو سوی کلو خدای اللہ تا بخدای نوائے کلو توی وی تر یو رکات تے کلو توی تراوی ترکاتے دی بنگ بنگ بنگ بنگ بنگ لگیا ہی ہوتا تھا ادا ٹول درو گئی خا. اللہ فرمائے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض فکر کئی پا پیدائش دا آسمان و زمکا کے یو سڑے چھ تالے لس روپے در کئی نو خوشحالے چھ او کاغی یو دم دادا سے کہو شلے در کنے دیر با خوشحالے چھ کنا دا مز چی کم کنو اللہ با خوشا دی کنے چی پورے ہو کن نو شل لکا تا ترائی دو دا ولی اتک ہے کتال چا شل لپے در کولے وغیر دا نراخ کرے ہوئی چی ہون دا اتا والا تا بوئے چی یرا دا دے خو نکر چی دا شل دے را کرے دیر نو دو روپو دا پارا خو بیا خوشا لے گی وی دال میں کچھ کالا کالا ہے سو خوشتا کنا آسے خو ندا کنا امنگ سکو زمنگ شیوخ امنگ تویلی نیم چه دغی طرف تا اغا خلق اوڑی چه آخر دیری سابی ایا ولی لور خورور کئی خواه پخ پلوی لیشتر مون سرا. اللہ فرمائیم ويتفكرون في خلق السماوات والارض او فکر کئی پا پیدائش ما تے او سڑیوی او زڑی خبری دیا پریدا ما تا کیسٹ راوا ریدا پریدا دا زڑی خبری میں خواہ نو قرآن میں راوا میں جی دا خم زور دے دس رس چلی آگا چھے غلے شیر او سا پورے غلے لکھا میں تا ما سر آکو بکو کے میں دا قرآن کو جی بیا دیر زور دے دس رس چلی غریب او سا پورے بیا ندر آگا لے کل شلگا چیرا کی مال رولی گز مڑا مخا مخرا سے سڑیا دادا کاغذ کار کو نہیں جی تو ماں پس کاغذ نہ لے مخا مخرا دا در کونتے ارے گما کد چے وقت تو چے بم در کوم کد ڈوڑے وخ ڈوڑے بم در کوم کد مانز وخ لوٹ بم دل ڈکوم خورا سے جی خبر ہو دا کو نا پری خاریں گی لرے نہ سادہ گاندو کا کوا اللہ اکبر اللہ فرمائے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض فکر کئی پا پیدائش دا اسمانون زمکہ کے اوائی ربنا ما خلقتا ذا باطلا اے زما پروردگار نری پیدا کری تا بے فیدے چربانگ پاسے دے او تحجد لدے او دسو کو او بردے او قتل ستوری دولی دن دا گوتا دا سکا وایا ربنا ما خلقتا ھذا باطلا بس بیا من شروع کا سمرخ کلی عملو سبحانکا فقنا عذاب النار پاکی دا تالرا بچکا منگا دا عذاب دا ورنا ما تیو سریو یرا پلان کے دیرہ عبادت گزارت تا حجو دا لوم پاسی میرا دا عرص دی پخپل زئی خو جامع دا سے چولی دی چٹول بدن اخکاری دا کمی ساخ ہے برا ترخت رسول دی من پدی تا حجو دا کار نکی کا یا واد پا تحجد ام کار نکی یا واد پا جام ام کار نکی اللہ فرمائے سبحانکا فقنا عذاب النار پاکی دا خدا تعالی را بچ کے منگ دا عذاب دا ورنا اللہ بچ کو لوالتے منگ بچ کے ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخذ دادا مخ کے دا پارے علت تھے منگ دا دوزخ نا پناہ ذکر غوالو چی کم خلق تا جہنم تا دن نکو نا خو شرمید اخو تا رسوا کو نا اللہ منگا بچ کا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخذیتا اے رب زمون یقینا سوک چی داخل کی وورتا یقینا او شرمو تا غلرام وما للظالمين من انصار نشتا ظالمان لرا اس مددگاران ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان یادوا میان پلار روانو آغا یو امی وتوی گزار راکا ابل وتوی ما سر خونشتا تر ڈبے راوال دوال بتی واچو چن سوار واچو لک سر کی شو شونڈی منڈے ارے دا مولیان تا گور زمگا پا دے نسوارو کی خبری مبری کئی نسوار خود قرآن نسابیت تی وما لی ظالمین من انسوار نو دا نسوار دیو خود اے دیو آیا غر کش غر شی قرآن سوی ہوتا سوائے خان زکا نشای اکڑا نو سور کی شو خان آن نشایی سرے چی پا سور کی شی غر سوائی یو نشایی شراب سکلیو دے شرابو کی یو خاصیت دارے کلے اس کے اثر ڈیرو کی نو سڑی لتے شی بولے ضرور والی ناغل متیاز ور والے ور وستے کا ور لے نو بس لاش اونو لپ ادا سے نو چھے لپ اونو انو خلے کے واچو لے خلے کنگال کرا نو بے لپ اونو انو پا مخی واچو لے نو الحمدللہ جعل الماء طہورا صفتون دا اللہ خاص تے اللہ لرا چھے داو بے پاک ان کے گرز ولی دے اللہ کتا پا بودا سکو انصاف دار نو بیا گڑی وڑی وئی خان غریب دے نم نو خبر سیدا پو بو دس کو مک پس کو اللہ اکبر وما للظالمین من انصار نشتا ظالمان لرا سوک مددگاران ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان اے رب زمون یقینا ورد مون یا واس کون کے اللہ منادی یونادی للایمان شیخ مرحوم بوے اے زمون پسی مچ غدا مونگ بچے غدا اللہ ر توحید وایو دخل کو خپل اخوا خشوا مونگ لقدر چگے سزا را کیو کہ جزا را کئی مونگ د چگے د پارا پیدایو دا مسئلہ د چگے دا ربنا اننا سمعنا منادیا اے رب زمونگا یقیناً اورد مونگ یو چگا وہن کے یو نادی چگے وحلا للایمان پتر ایمان ایمان مونگ سپے جند یو چگے والا اللہ پختنوں کے پیدا کو حضرت شیخ مرحوم اوغ چگ د توحید اکڑا امنگ تہوئے چدا چگ بتا سو ہے منگ بہ ان شاء اللہ دا چگ وو یو نا دی لیمان چگ اکڑا پترف دیمان خل کو تہ چگ اکڑے ان آمینو بے رب کوم راش ایمان روڑے پرف پل ناگی وے آپا امن منگ ایمان روڑو ایمان روڑو ایمان عمل شو نو بیا وی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونگا او بخی مونگتا گناہونا زمونگا وکفر عنا سیئاتنا لرکی زمونگنا گناہونا زمونگ وتوفنا مع الابرار بے حرمت سید الرسول اللہ مر کی مونگا مر گرا کی مونگلا سرد نیکانو پا وسیلت نبی علیہ السلام شتپا کی جتا وسیلے تو وسیلہ ڈے رکھا پی جنے اس پورے تا وسیلہ ہونا پی جانتا پدرخد افلانی پدرخد افلانی اللہ اکبر ان شاء اللہ یہ موقع کے بمگا دا درخی برخی تا ستباز بیان ان کو چاہے درخی سے دی وہی مونگا ایمان روڑ دا ایمان تا تو وسیلہ کو فغفر لنا ذنوبنا او بخی مونگتا زمونگا گناہ ہونا وکفر عنا روان کے زمونگنا سیاتنا تکلیفنا دا دنیا زمان که غواری چه دا دنیا تکلیفنا دا لارشی قرآن تا توجه گا قرآن لوخ ورکا دا دنیا تکالیف واللہ چه اللہ ختمی خوا و توفنا مال ابرار مرغ وقتل ندی لکه یو سره وی خدا ایمان میں نصیب کے مطلب سو اللہ چه کلم مرکے نو ایمان میں نصیب کے دلتے دا مطلب ندی چه اللہ مر میں کے آخو دا ڈمانو خبریں ماں مڑکے ماں مڑکے وائے تھا سے مڑے گا و توفنا مال ابرار مر گرا والے پمنگانے پمل گرتیا دنے کانو کے بل دعا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ربنا وآتنا مطلب دا دی سر دا اللہ دا رسول پخلے دا جنت وادا وا اس وادا غواڑی ربنا وآتنا ما وعدتنا اے رب زمونگا اور راکی مونگتا آغا غلب پا دشمن راکی مونگتا آغا تلل جنت تا علا رسول کا چتا مونگتا ویلو استاد رسولانو پخلو ولا تخزنا یوم القیاما ولا تعذبنا فی یوم القیاما اللہ سزا مرا کوئے پر رد قیامت ذکر دا قیامت یور وس 50,000 سال 50,000 کالا ولا تخزنا یوم القیامہ مشر میں منگلرا پر رد قیامت کے انک لا تخلف المیاد یقیناً تچر خلاف نہ کہ دلوس پل منگا ڈیر بے لوزیو اللہ تدلوس خلاف نہ کہ فاستجاب لهم ربهم منگا خو بے لوز زکیو چه تازہ منگنا علم اروا کے لوز واغس الستو بے ربکم نو منگا ہوئے بلا او اس پاغے کلک نیو اس بشارتو فاستجاب لهم ربهم قبول اکڑا دی لرا رب دی دعا ددی اویول انی لا ادویعو یقیناً زن بربادوم عمل عامل من کم عمل نیک دا عمل کون کشتا سنا من ذکرن اونسا کناری نیو کزنانا بعضکم من بعضن بعض استاسو دا جنس دا بعضو ندی یا بعضکم من بعضن تاسو پخپلو کیاو یا فالذین آجرونو اغا کسان چی اجرت کڑے دے و اخرجو استلی شوی دی من دیارم من اوتانم حجر اوتانم وسارو الى المدینہ فی طاعت اللہ نو اخرجو من دیارهم استل شوید کور نخبلنا و اوزو فی سبیلی کلول شویدی پلار دماغی و قاتلو و قتلو جنگون کردی پلار دالاکی و قتلو و جل شویدی نو لو کفر نانم سیادیم خام خواب لرکوم دا دینا تکلیپون دا دنیا دا دید ولو ادخلن نام ضرور بداخلو مدین جناتن جنتون تا تجری من تاتل انہار چھ بھئیگی با لاندے داغین نیرونا سوابن مصدر موکد سوابن من اند اللہ بدل دا دا طرف دا اللہ نا واللہ عنده حسن السواب او اللہ سرا خیست بدلی دی اللہ سرا خکل بدلی دی خواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد تزہید فی الدنیا لا یغرنک دوکن کی تالرام خطاب نبی تا مراد تے امت دنیا دارو تم خپکے گئے خا لا یغرنک خپن کی تالرا دوکن کی تالرام دوکا دے نکی تالرا تقلب الذین کفروا تلے راغلے داغ چاچ کفر کڑے فی البلاد پخارنو کے غر ٹوڑی دل تیرا گئے غر ٹوڑی اسلام آباد کے رے غر ٹوڑی لاہور کے رے انگریز دے کافر دے بی دین دے ظالم دے اللہ لا یغرنک دھوکہ دینے کی خواب انہیں متاؤن قلیل فائدہ دلگا گنتے سما مأواہم جہنم بیا زید دی دورتلو جہنم دے و بے سلمی آد او بد دے زید تیار شوے بد بچونا لیکن الذین اتقوا ربهم بشارت اخروی لیکن آکسان چیریگی درخ پلنا لهم جنات دل جنتون دے تجری من تحت الانہار بہی کی بال آندے داغین والے خالدین فی آمیش بھی اغی کے نزلن مل مستیادا من عند اللہ دے طرف دا اللہ نام وما عند اللہ خیر للابرار او حق سوچ اللہ سردی غردین کانولا الابرار تفسیر مواہب الرحمن وی چی دا سنت طریقے پابندی کا ان کی ناغت ابرار وی حضرت سعد رضی اللہ عنہ وی دا ابرار نا مراد دی سوکو انبیاء علیہ السلام سورت انفطار دیالسم آیت و باس ہے انفطار بہاشی نمبر سورت تخا سویم نمبر بہاشی دو اتیائم یعنی دا درشمی سپارے یو پانا چواڑا ہے او دا سورت الانفطار آیت نمبر تیرہ ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان با ضرور پنیامتنو دا جنت کی دلتے زکوئے وما عند اللہ خیر للابرار اغسچ اللہ سردی غردی نیکان لام نو انفطار کے ہوئے ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان ابرار با پنیامتنو دا جنت کی نزلن میل مستیاد دا اللہ دا طرف نخا نزلن شیخ مرحوم بوے او ملیانو آغا کم میل مدے چا ہمیشہ میل مئے نو خلق غلیو نو شیخ مرحوم وطوے آغا ملا سیب دے استاجی دار وقت میل مئی خا کو استاجی لسو کرا دی نو مستاجی میل مدے او کو استاجی چالا دی نو مستاجی میل مئے ہمیشہ میل مئے دلوگیو دا پوکینا خبر نہ دے لما غنت محراب کے ناس تے بے غمہ عشق کی تھا وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الكتاب لمن یؤمن باللہ لمن یؤمن باللہ اللہ اڑوان دے واذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب نمن ان کو دا مسئلے توحید تجی ملیان زجرو دائی مقابلہ کے دلتے دا اغا علماء دا پارا بشارت تے چھ مسئلے عملی من لے دخا وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ہاں یو خبر وہ رہے چھ دا ابرار او دا متقی پا منس کے سفرک دے هغه دا چې ابرار د متقین افضل دی. ولی ځکه چې متقی هغه چاته وایي چې خپل ځان د الله د ناراضګۍ د اسبابو نه بچ کی، او چې سړی محرمات پریدی فرایض واجبات ادا کی باز. او ابرار د بحر نه مشتق ته چې مفہوم کې وسحت ته چې تمام نیک اعمال پزیر وړي سر د فرایض واجباتو نه، نو ابرار د متقی نه څه شو؟ غوره شو. وإن من أهل الكتاب يقينا بعض الكتاب والاونا لمن ضرور أغدي يؤمن بالله چی معنی را ورده پا اللہ بانده وما انزل إليكم پاغ کتاب چی نازل دیتا سوتا وما انزل إليهم اغا کتابنا چی نازل شوی دیتا خاشعین لله انما يخشى الله من عباد العلماء خاشعين لله عجزی کو ان کی دی اللہ تا. بل نخا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا نخو خی پا مقابلہ دا آیتون دا اللہ کے عوض لگم اولائے کا دغ ملیان چھ دا اللہ دا آیتون مقابلہ کی دنیا للت اور کئی لہم سر دی لنا عجرهم بدلی ددی اند ربیم پنی زرب ددی ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ زر حساب کا ان کے دے یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا وصیت آیت کے ددریو خبرو صبر مصابرہ مرابطہ صبر پتواعت صبر د گنانا او صبر پتکالیف د دین دار صبر مانا اصبروا کلکشے پتوحید وصابروا بیانو کے د توحید ورابطو محبتو کے د موحدین مرگرو سراب جلالین وی صبر کوئے پا مصیبتونو د دین مضبوط شے پا مقابلہ د دشمن کے او تیار شے جہاد تا ماشاءاللہ. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا اصبروا صبر کوئے پخپلا وصابروا وینا د صبر کوئے ورابطو تیارے کوئے جہاد لام قرآن زدکا جخت زدکا سباب انشاءاللہ زنانتان راتاوی و تبوت دور تفسیر پڑھاوے ماشاءاللہ. اما تب پٹے پٹے دعا گانے کے دکھا زبا یا یمیا بنے ما نکو قبر کیم دعا راتا کوا کجواندے ام امے کوا صابرو رابطو تیارے ہو کا جہاد دا لے جہاد دے قرآن دکا جخت دکا او بے خلق تو آیا سند والا انشاءاللہ درکو با خو حقدار د سند اغا زنانو ناری ندے چے کم سے کم لبزی ترجمہ خو جاتا خوولی شی گنا. یا ایو اللذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والاو صبر کوئے وینا دا صبر کوئے ورابطو تیارے کوئے جہاد لام واتقوا الله يري قد الله نام لعلكم تفلحون ضرور با تاسو کامیاب شے تاسو کامیابی دا لازمی دا خدا درے کارو کے. سورت ختم شو مونگ دا سورت آخر کی امتیازات وایو اول دی سورت کے دا دفع دا شبہ مخصوص پدرو طریقو سرا دفع اکڑا دا شبہ دویم کثرت دلائل و عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ حاجت روا نہ دے بندہ دا اللہ دے ذکر دا قبائح و کثیرو دا اہلی کتاب و یہودیانو بیان دا آغا اصولو چھ جماعت پاغے مضبوطے دو دا امیر انتخاب نباد دا آغا شرائط لس ناکار صفتون دا منافقانو اللہ دے منتاسو لپا قرآن دا عمل کلو توفیق راگی سباب انشاءاللہ انہی میں بجے سورت نساء وایو وآخر الدعوان الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. گرانو عزت مندو اور دن کو پرونی درس کے دا اللہ پہ احسان سورت آل عمران ختم شو زمونگ ستاسو ننے درس دا سورت نسانا شروع کی گی او دا دے وجہ تسمیہ دادا چھ پدے کے دا زنانو حقوق و احکام بیانی گی زکے دا سورت مسمع کو پا سورت نسا سرا دا سورت نسا ترتیب مصحفی چھ دے تا ترتیب عثمانی ہم وائی پدے لحاظ سر سلورم او دا نزول پا لحاظ سرا دو نوی نمبر یعنی 92 نمبر کے دے ربط ما قبل سر دا دے چھ فاتحہ کے بیان دا دریو ڈلو شو بقرہ کے زیاد خطاباتو دا مغضوب علیہم سرا نو سورت آل عمران کے زیاد خطاباتو دا دوالین سرا نو سورت نساء کے خطاب کئی دا ایمان والا سرا مخ کے آل عمران ختم شو پا تقوا نو دا سورت نساء ابتدا کے ابتدا کئی پا تقوا سرا اڑوان دی سورت کے اصلاح دا عقیدے اشوا نو دی سورت کے اصلاح دا معاشرے بیانی داو دا سورت نساء بیان داغی امورو چھ اصلاح دا معاشرے و سر رازی عزت مند سورت کے دری حصی دی اول ایسا درے کم شپیتا آیت پورے پدی کشپال سحکام بیانی بین الرعی والرعیت مشر او کشر مشران او کشران او دا دا پار دا دے چھ دا معاشرے اصلاحوش ناولنے حکم حفاظت دا حفاظت دا اموالو دا یتیمانو ذکر کئی دویم حکم حفاظت دا نفوسو دا یتیمانانو لکا سنگ چی دا مال حفاظت کوئے دا سی داغی دا بدن حفاظت کوئے درہم زنانو تا داغی محرون ورکے سلورم حفاظتو کئے دا مالونو دا بیوقفانو پینزم حقدار تاغی حق ورکے تقسیم دا مالو کئے پا قانون دا اللہ اوم تطہیر الانفس نخپل نفسونو صفائیو کے آتما مسئلہ بیانی چھ خز پا میراث سر نشی اغستے مال میراث کے ملاوی گی خو خز پا میراث کے نملاوی گی نہ ہم دا مشرانو بے ادبیو نکے لسم نہی عن المحرمات محرمات او حرام دے کے فرقی محرمات مناغ خز جائی سر نکاح حرام دے او حرام مناغ شے چداغے خوڑل حرام دی نو یو لسم کے بیام دغا مسلم من دا حرام و مالونونا دو لسم نمبر کے نہی عن العدوان زیادے بم نکے دیا لسم وفا پا لوزونو سوال لسم دا چے دا کور مشر بناری نئی پین لسم دا چے پا علاقہ کے او دارنگ پٹبر کے علم دا توحید سنت خور کا العلم بین العشائر اشپا لسم مسلہ مسئلہ توحید اعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا دویم حصا یو سل پینز در شاید پورے پدی کیا تا احکام دی بین الرعی والرعیت دا بادشاہ او داغ دا قوم پا منس کے بادشاہ بسکی قوم بسکی نمبر ایک بادشاہ او امیر بخل کو تداغی حقوق پورا ورکی دویم کا امیر تابدار دا قرآن سنتو داغ تابداریو کے کنی میں کوئیں درہم حکم دا قتال سلورم احتیاطو کے پا قتل کے او پینزم اصلاح دنیتو کے شپگم الحجرتو فی سبیل اللہ تعالی حجرت بکے دا اللہ پلار کی وم حکم دا مانزو اتم دا چی کل ملک فتح شو نو بادشاہ و امیر لپکار دین چی قرآن سنت پا کنافیس کی مغربی امریکنی انگریزی قوانین با پکے نہ پاس کئی زمنگ ملک تالا والا پدے رہے چھ مغربی انگریزی او امریکنی قوانین پکی دی اور دا اللہ دا کتاب قانون پکی نشتا در محسا دا سورت اخر پور روان دا پدے کے ذکر دے دا فرق ثلاثہ ہو مومنان منافقان او اہل کتاب پدے طریقہ دا سورت روان دے او ختمی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم